أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مقصد سورة البقرة بيان الشهر والمسلم إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله. سورة بسلور شو کی تقسیم نے اولیسا آیت نمبر 100 پورے پائی کولا مسئلہ إثبات التوحيد دا ثابتی لیکن معمولی تیس دا ثابتی چې الله په ذات او صفاتو کې ہو گئے. دویم حصہ د 101 نه 176 شپږ اویا پورې پکې دویمه مسئلہ اثبات رسالت په صحیح دی. دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح لپاره پیغمبران را لېږلي چې بلکې اخیر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا غنه بعد به پیغمبر نه راځي بل کتاب بل شریعت نه راځي. دریم عیسا 177 نه 253 پای کې بیان د جهاد فی سبیل الله چې دا مخکې دوه مسلې نه مني نو جهاد شروع کړي یا دوه مسلې دا دوه مسلې نشي خورېدی بغیر د جهاد نه. او څلورم عیسا 254 نه آخره پر پای کې بیان د انفاق فی سبیل الله. اولې دوه عیسې بیان شوې دي. دریم عیسا بیان د جهاد باندې شروع ده. د جهاد سلور مرتبی دیالس کتنے میں بیان کرو. دارنگی د جهاد در منزل دی ابتدائی درمیانی و آخری. ابتدائی منزل د جهاد چی میدان جهاد تو تو نمس کی وہ مسلمانان سکے. درمیانی منزل د جهاد چی میدان جهاد تو وہ تل بیا بسکے. و آخری منزل د جهاد چی میدان جهاد موافق شو بیا بسکے. بری صورت کی ابتدائی منزل بیان دے ابتدائی منزل دو پارا دے خبری ضروری دے مجاہد سوینی دے ملک اصلاح او دو کور اصلاح دے مجاہد دے مجاہد سوینی تربیتی بیو آیت کی بیان کرو 177 کی لس صفات بیان ہو جدد آخری سر متعلق جدد آمد سا آخری سر متعلق دے دو پارا چو مجاہد کرے اکیدر آو دی دے نمو بجدری ہو جی. او دا عمل سره متعلق دې د پاره چې مجاهد د پنځه صفات عمل کې راوړي دغه به سستی نه شي. ځکه دا بزدلي او سستی دا مجاهد د پاره د جهاد نه رکاوټ دي. بیا د مرد اسلام ته بارا څلور قوانین یو القصاص من الظالم دویم حکم تقسیم الاموال بر قانون شرعي دریم حکم شوم د اعتبار د نفس او څلورم نهي عن الارتشاد. دریم خبره د ابتدائی منزل چاپ د کور اسلام دا داغی د پارے اتلس احکام بیان اور تردید پوری پنجلس بیان شوی. یو چرکور مشربا کور و عربانی مناسب تھا چکی دریم چرکور مشربا مجاہید بھی کلک ہوئی این مطلب دیده با یو رو بھی بخور کور و عربان. دریم چرکور مشربا دلگی دیر فائدی دیر پارلک نقصان برداشت کی. څلورم چې د کور مشر به د لږې فائدې لپاره ډېر نقصان نه کوي. پنځم اصلاح د یتیمانانو به کوي. شپږم د غلطو خلکو سره به خپلولي نه کوي د مشرکانو سره. اووم حکم هغه کارونه به نه کوي چې د هغې نه الله منه کوي نه یې عن الافعال المنذوره. اتم بامقصده کار به کوي مقصد الجمع. نهم د الله د حکمونه تعظیم به کوي بې ځایه د الله د نو قصبونه به نه خوري. لسم خود نما قسم نخوری چرا وستا خوارا ندارم. یو رسم حکم کہ مطلب سر سر کورس ہم رہنا ہے بہت طریقہ مان دی چلا پور کورو باقی مان دی دانے کی جنگ جگڑ بن جوڑی دولسوں کو حکم درزاد مطلب دوسرے کام ہوں کو روک رہا ہے احسان ہوگا احسان گورنمنٹ رسلی خان کو روک رہا ہے نو بہم مشورے سارا معصوم دے مداخلت پا رہا تھا کوئی بندوبست تھے پڑ مور ڈبے ورتے دو کالوں بولے تقریباً جامع جوڑا بول ورتے دارنگی بلے کبھی پہ ورتے نے بیوا آگے ندارنی مزدوری ورتے دیا دسوں کم خاون مرش بخر دسم لوگ عدت تیری دارنگی دا خطے لا دی کنڈ نے لکھا اور کور پیغام طریقہ بسی عزت کے دن او بل رسم حکم جو سڑے خدا درا کی او لیدلی نہ دا نو داری سو حکم دے بھائی کے تو سر تری کمار مقرر شوی رہے یا میرے مقرر شوی وقت نکاح کی کمار مقرر شوی نیم مہر ہر کی اس خدا غلیم مہر نہ کی او کسڑے پور مہر کی دوڑ خبر کی ممکن نہیں او کمار نیم مقرر شوی وقت نکاح کی میرا جامع جوڑا تجدید بیان شوی میں نے سبق کے دا پارسو کو حکم دے المحافظة على الصلوات المحافظة على الصلوات دمجنو نگه بانی کو دمجنو حفاظت داری نگه بانی گولیا ساتھی دمجن حفاظت گولی صرف دانے دے چیتو زان پاک کی جامع پاک کی کیزے پاک دمجن کو حفاظت کی دا امراضی دمجن حفاظت دمجن خیال ساتھ چتزان پاک ساتھی یا امیر پاکی زی پاک نو دارنگی دین زیاد ضروری خبر ادا دا چتموز چاپ کسی مشرک دے بیدتی دے دا گورے دے ضروری ادا کیا آگا پخپل دے ضروری دی دا جامو پاک والے دے زی پاک والے لیکن دا دین زیاد ضروری خبر ادا دا چتا چاپ کسی مشکی کوئی حدیث کی راضی نے میرے صلاۃ و سلام فرمائی الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ دو مسلمان مومن او دارنگی دو کفر کو منس کے یعنی کافر کو منس کے یا دو کفر کو منس کے دو فرق چرے اب صرف دنوس پہ بدل دی ذرا کافر خموز نہ کہے کہ نا یہ مطلب ادارے سے کافر اور مسلمان فرق سے دے دمون سرا وہ کافر مشکل نہ مسلمان مشکل یہ ادا مطلب الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ مجھ سے دے دا مجھ پر خود گورے دا کفر کار دے یہ سڑے مجھ نہ کہ گورے دا دا کفر کار دے کوئی نو مجھ قبول دا دا ایمان کار دے وہ مجھ نہ کول بولے دا کفر کار دے دے وہ جنہیں دا کفر و دا ایمان بمس کی دا مجھ آگا دیوار و درو چکورے وہ مجھ باندے بفرق کی اس اگر مجھ یودا سے عبادت تے چکدے مانے پتہ دے گی رسلے مسلمان دے آئے کافر دے پر یہ کافر ہوں کہ ہم سوگدانی شوری چلے دا کافر دے یعنی کہ اس سوڑے کافر راشی اور مسلمانہ میں بمس کیوں دے گی اور داغی سر داغی اللہ حرکات ایسن چھ مسلمان کے انہوں بے سب دونوں بے چردہ کافر دے ولی موس کے دے دائے اور نخد زاہری دے مسلمانان اس کے دے ندا ثابتی چھتا مسلمان دے کوشی دارے کے نبی علیہ السلام فرمائی اصلا تو عماد الدین موس کے دے دا دین ستا نرا لگا دا ستاٹور دین پدے باندے مرار دے ریو جنا پا عمل کے بعد عقیدے نہ بعد عمل کے بڑے تب اس اللہ دموس کے لگتا ہے وہ اہم عبادت کے پتہ کیا رشے شامل ہے دینوس کے کس عمر بدنی اعمال نہیں کرنے دی کوشش تبوس کی شامل لکھا. قرآن کی طرح یو مالی عبادت ہے یو بدنی عبادت ہے. قرآن ذکر میں بدنی عبادت تو مجموعہ ذکر کئی چرٹول بدنی عبادت پر شامل چھپائی کی بدن کھڑی گی تو بدن سرے تعلق کی قرآن آسان ٹکراؤڑی سلاد اور ذکر دو مالی عبادت ذکر کے چر جسم مالی عبادت تے کہ انسان مال لگئی نزاگی دوبارہ سب قرآن زکات دفع ضروری قرآن میں عقیم الصلاح و آت الزکا نو سلاد کے دادا فض کم راؤڑی نے دیکھ کے ٹول اگر بدنی عبادت شامل لی نموز کے دے دادا فض جو سلاد مجھ بدی کے ٹول ہر سے شامل لی داریں گے پوری مجھ دو مومن میں اعراج دے نہ قسم کی پیغمبر علیہ السلام اسمانوں نے دتلی دا اللہ سے خبر ہی کنے بلا واسطہ منس کی پکی سوکھ نو جب کریں گے مومن بندہ چکر مانگے تو لیں گی دے دانا سا خبر ہی گئی مجھ دانا سا خبر ہی نہیں کچھ حدیث کی شرادی کہ بندہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین اللہ جواب کیوں حمید علی عبدی بندہ جو ہوئے الرحمن الرحیم اللہ جواب کیوں اثنا علی عبدی کہ بندہ ہوئے مالک یوم الدین اللہ جواب کے فرمائی مجھے نہیں آتی بندہ جمع بزرگی ہوئے نا جمع بڑھائی ہے بیان کرا کہ بندہ ہوئی یا کنا بدو یا کنستائن اللہ جواب کے فرمائی ہاتھ ابئی وہ بین آمدی اور یہ آمدی ماں سا دما جمع تو بندہ کو مس کی تقسیم دو بندہ تو پارا رہی سواڑ دائر کی ٹکرا بندہ ہوئے ایک دینا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ جواب کی فرمائی ہاد آیا عبدی اور عبدی ما سائل دس مند بندے ہی صدر بندے کی سوال ہے نزاد اللہ سر خبر ہی دی سوالات جو سرے کمس ہوئی گیا قرآن دا سید مجدار دا پاروئی فوری جلد المسلی اللہ دین ہم آن سوالات ہیں سراؤں حراکت دا سید مجدار ہونا چاہتا دا مجد کو مطلب نہ پی تو جس مجد جو آئے میں جو کرے خود پوئی نہیں کرنا قرآن کوئی حصول پر نساء نمبر 43 یا ایو الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مصدی نزدین جی بدا سے آگی کتاسو پر نشہ کیے تیسا بازی خلو کی جگی دنشی بھارت کی مستولا رو کوئی شئی لیکن جو سیو سرے نشہ نہیں او لیکن اگر عادت ان نشیان ملے اگر سنچ نشئی قرآن والی دعو کم کرے گورا سوچ پکا دے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مستنزدی نشی بھارت دے نشکی اور بسی ہوئی حتی تعلمو ما تقولون دا نشی بھارت کی موسی ذکر نزدی نشی ذکر چیتا با اجیسط وائی اپانی بطر پوئی گیا تردیب کوئی چی پوئی چی داسو پاگا چی داسو وائی ان مطلب نشی سڑے حکم جان نہ پوئی کر جو سڑے پر نشا کی نہ دے لیکن اگر عادت ادھر نشا ملے نہیں موس گئے لیکن وہ موس ہوئی گی نا اگر سم چی نشی کو نشی بھارت کی پسند پوئی تب تک کہ جو سڑے بھی نشی نشی چھڑے دے نشے نہ دٹ پڑے لیکن بیاہ کو مجھ نہ پوئی گی دا کو داغا نشی نہ زیادہ نقصان دے قرآن ہوئی ان سلا تن فخشا کر منہ سے من کئی دا بے آئے نہ دینا رہو نا نن وہ لیتا تو منجونا زمن جماعتوں نے ڈک دی وہ جماعتوں کی زئی میں نہیں ہوگیا خاص کر دو جمعے وہ جماعتوں کی زئی نہیں یہاں بھی وہ جماعت کا لاش ہے کہ تم جماعت نہ دیں کوئی ٹیبو نے بے مختلف ادام میں چاہیے ٹرین میں رقم ٹیم پاؤکم اتر یو دا رقم یو بجے دا ریو بہبان یو دا یو نیم مختلف ٹیم ان میں ہر یو ٹیم نہ تو ورش جماعت کا کدے بری ریا نو جماعت دے کد ہر چار دے دادا سوچ دادا تھی ہوا تھا جماعتوں نے ڈگتی دیکھو گزگزاروں لیکن وہ معاشرے کے تعصب اور ایک بہاری وسط سبز زیادتی کی ناروا کرونا شرکیات بدعات ظلم زیادتی روز سبز زیادتی کی دراصل منظو نے دیکھا قرآن کو صفا ہوئی تو اللہ خبر کو دروگ نہیں سیکھے تو کمول تو بے آئین اور ناروا نہ من ہے مطلب زمین منظو نہ آگے منظو نہ ملی تو قرآن کم ہوئی تھا نا کہ مجھ بے آئین اور ناروا نہ من ہے زمین منظو نہ آگے نہیں دی سوچ خبر ادا زکر زمین منظو نہ بھارت دے نشہ کی دی اموز ماندی بوئی گنو نو اور قرآن کی اللہ ہوئی دا سے من گزار اللہ اللہ کرتے ہیں زبر چیت موز کی چار پنجاد سے خبر ہی کے اور چار خبر باندھے پوئے کہ نہ استاد موز فائدہ سدا دا کا موز بستا قبول چی اس طرح قبول والے اللہ دے اللہ دے قبول کی مختاری نہ دا سے مثال تو استاد دے اور شاگر سبق نہ دے یاد کرے نو حق دا یہ شاگر دے شاگر سبق یاد کرے دے مثال اور یہ بل دے چاہ سبق نہ دے یاد کرے نو استاد بس کی چاہ کم سبق یاد کرے دے ظاہر اخو اخو لائک دے دے چاہ پارسی ٹھیک ہے لیکن چاہ کم سبق نہ دے یاد کرے استاد رو نے کی کاغ پاس کئی ریبل دو نے محنت اور قواری کرے دے چاہ سبق یاد کرے ریبل سبق نہ دے یاد کرے مدافت ریبل سے رزورم نہیں کوئی اور اللہ کو ڈیر منصف ذات دے کہ سرے دے اگر وہ دنیا کی خواہش کرے دا کوئی اللہ رضا کرے دے او ہر کارو نے کڑی چکم باندھے اللہ کو ساڑی در اور یہ سرے دے چلو دنیا کی صرف دنیا داری کرے دا دنیا کی بس ایس ویسٹر جن دی دے کرے دے صرف کلمہ ویلے ویلے ویلے مسلمان ہے ظلم زیادے بنی کوئی نو زمون موجو نہ آگا موجو نہ دی پاک تا جو زمون موجو نہ عادت جوڑ سی ملی میں موج کو بس اللہ اکبر کر الحمدللہ بس جب روکو دا اسے سجدہ دا کیسا ختم تا زمون موجو نہ دی بھئی موج کے لگ دا تسلی موج کوا کوشی لگ با تسلی باندی موج کو مثال کے موج تب پیجدوں میں مثال دو رکعت مثال واخلا دو رکعت در پر دو منٹ روکی گی کاغی مانے پھر دو دری منٹ سیوا اور اگر اس پکر ہوگا ہے کہنے سے دنیا پر آورانی چی پدی بانی پچھو رہا ہے کس طرح موز باندی گینٹا یہ ہونی مانے دیکھ پدی پیجدوں موزن ہوئے تو پچھو بھی گینٹوں کے دا گینٹا یہ ہونی مچ اس طرح دا فائدی سیز دے دانوں چیتے دا دنیا دا آمن لیتا دیوے دا دی سے فائدہ شتنس نہ رو پار دا پس اندر دبا دیتی ہی دیو جن عمر رضی اللہ عنہ پر چکلا یو گورنر مقرر کر دیو لا کے نوکتے میں لکھ خام آگتے میں خام آگتے میں خبر نصیحت کو کہ ان اہم و اموری کم عندی الصلاة ساسو گرے دکہ دو چکم دی دو گورنری کارونا دارا انور کارونا ہوں ساسو ضروری ورے زمان پلیز بانے ساسو ضروری کارونا ضروری کار چکم دے اگر مجھ دے چاچی دمون حفاظت کو دے نگے بانی اوپرا حفظ دی نہ ہو دے دخ پر دین حفاظت ہو ومن دی یا آہا چاچی دا من زائر کر یعنی مطلب خرابی کر کل کڑے کل نکڑے کل پوخ کل نا وقت کل قضا کرے ومن دی یا آہا چاچی من زائر کر بربادی کر فقط ومن فو لما سواہا از یا تجھے نو ٹور کرنا برباد تا سکوئی جیو سڑے من زودس نکی داغا ہر یو کار بربادی داغا بھائی یو کار ہم سمنے حافظ والا صلوات نگے بانی ہوگی وہ من جنو باندھی پہاڑی ہو مجھ باندھی نہیں مطلب پخبل وقی کوا قرآن و ان صلات کان تعالی مؤمن کتاب و موقوتا وقبل وقت مانے ابھی ہو مجھ مقرر دے پخبل وقی کوا حافظ والا صلوات نگے بانی ہوگی وہ من جنو باندھی وہ سورات مستا او خاص کر مجھ درمیان باندھی مجھ درمیان مراد کم مجھ دے اکثر وہ انہیں مراد ماضی گر ہی مجھ دے جب تو ماضی گر مجھ سیدھا کمرس کے رہے کوئی شک لیکن جو قرآن مولانا فرمائی چاہ دینا مراد ہر یہ مجھ دے علی رضی اللہ عنہ فرمائی او جیدے نمراد سہاری مجھ دے کوئی شئی ذکر سہاری داموز چکم دے وی دے دے سہاری مجھ چکم دے دے وقت کی انسان لا لگا خوب ورزی وہ جنی کی مثال شکو یخی جب رسل نظر آپ آتے تو زنی کی گئے انسان او کو اوڑی کی مثال شپلن بھی نو جو خوب دو جن ہم چلے دیشی آپ آتے دے چھو خوبی نہیں کرے نو دیو جنوی دین مراد علی رضی اللہ عنہ بنوی چاہ دین مراد دے سہاری موج دے کوشی دس دارنگی باجوی دین مراد دا غرمی موج دے ذکر دا غرمی موج چی کم دے دا دا ورس پماس کرے بالکل دا غیو جنا او بل تاکید پی ذکر کئی و صلاة نوستا تاکیدی پی ذکر او که ذکر دا وقت کی غیبن دا تاکید پی ذکر کئی چیرا غرمی موز باندے ذکر دا وقت کی چلی خیارو کے نو چلی روڑی خون لی تخوب غلبہ پی زیاد تھی کوئی شک دارنگی عموماً دے دینا مرا تقسم چما ہوئے چلو دینا ہوئی دمازی گلی موز مران دے ذکر دا دا ورد منز دا او تاکید پی ذکر کئی چرا دا موز خام خواہو کا ذکر و دی وقت کی کاروباری شریف چو شریف دکاندار یہ دا پتہ لگی چو بازار کی ناس دا نو پو ہر چا مانے تا دی خلق مانے دا چوک چو کور تزیم با مانے دا کور تا دی کوئی شک نو دکاندار سوچ کئی چرا بس دا گاگ تھے دا ختمو زکاری اور راجی تو شیر تادی مینا تادی مینا پتی کی تنسل دماغ جگر موس پاتی شی کوش او بلدہ چرا دورہ زیمان دیسا دا منزل و منس کرے زکا دا دو تی دا سہاری دو تی دورہ زی منزل دا غدی دا مخ کی دی دا سہاری دا غرمی او دو تی دا دشپی منجونا ماخام او دماز پتن دا تیرستو دی بازی وی دینا مراد دا ماخام منج دے کوشی زکا وی دا دا دو منجون امس کرے چی مخکینے رستنے دوانا اگا دا یو دو رجی منج دے وی دشپی دے بل دوانا سرور سرور رکات منج دے کوشی او تاکیب پی ذکر کئی لکہ دا ماخام دا وقم دے نو هم دی وقت کی سڑے اکثر دا دغه کئی دا خوراک دغه کئی زکر طول روزی کار روزگار کری کوشی نو دا دوڑی تادی کچھر دوڑی مکرما نو اکثر دی موز پدی کم پاتی کی گی او سو کی دینا مراد دا ماسکتا نی موز دے دشپی دکہ دشپی خبرا هم دا دوڑی مقام خاتی ماخا اکثر گنس ما اس رتحال بدل لے لیکن اکثر عمر خلق چکم دا صحت خیال ساتھی دا صحت خیال ساتھی رو علاقی دا ماخام پسی روڑی کن ماخام دا رکھیں کی جی بہت پی روڑی کن لی خاما خوابے پی دا خوب غالبی نوی دے ما اکثر ہوئی سے لگ بڑڑ آواز چھو ما اکثر دیویا ما سکتنی موس پاتی کوش او بل دا ما سکتنی موس تاکی دیتے کو که زکر چی دا خوب غلط ہوئی پر انسان باندھے اکثر دموس پا دیجیے کرے بل بے نمک کے عروس دیکھو مجھ دے دماخام ہو دے سہارے مخام ہے دمخ کے تیر سو سہارے اور پسیرا روان دے دادوان دا سے مجھے نبی کی بدے کی قصر نہ کی تو بہرحال آسان خبر عدالت کی مراد کے ہر یہ مجھ دے کہ نگربانیوں کی وہ منجنوں باندھے اور خاص کر پہنچ درمیانہ باندھے مجھ درمیانہ یعنی ہر یو موز دا ساری موز کوا دا گرمی اگا پوار خوا ما زیگر اگم کوا ما خوا ما سکتن طول کوا کوشی یعنی دا ہر یو موز اشارے والے ورکلا بازی وہ چی صرف مراد تیر ما زیگر دی موز دے بارا چی کوئی چینا نا تیر مراد ہر یو موز دے مردب سے شو چی ہر یو موز کوا پخ پر وقت ماندے پتا کی چینا دا ہر یو مونږ عزت کر درخواست کر یاد کر کہنا کہ ہر ویڈیو اور سروات کی ٹول مجھے نہ شامل ہو لیکن دا ہر یو مونږ دی بیا خاص ہو یاد کچھ خاص کر درمیان مونږ درمیانہ باندھے دا ولی یعنی ہر اموز کو اکبر وقت باندھ لکھا ہوا خصوصا کہ تو صاحب ترتیب ہو گئے صاحب ترتیب چاہ تو وہ اتنا دیکھے کہ وہ استعلال صاحب ترتیب آگا سڑے چی دو بلوغت نباد ددن ایو موز نہیں پاتی شے بالک کی دونا کوئی شے چکنا یہ سڑے مبدی ما یاد سڑے کوئی نہیں چکنا دے دگا دکی نہیں قرآن تا قرآن تا نہیں ناس کوئی شے ہم نو ناس ہم دوست پتا نہ سے چنی جمہ ترتیب مشکل ہے نا اسسٹم بگر اور شے پونن مچو شے سڑے قرآن دکی نہیں کوئی شے دے بلوغت تمس تو جدے بالکی جدے دے نہ خبری مسکئی بعد دادی نے جمع جمع کی دے شامل سے ہم ٹھیک تھا کہ جمع دے اچھا سمسر دے باور دے ساری مسکے تو کہ ترتیب خرابی ہے اور کوئی ہے دے وجہ نا دسائی بے ترتیب دا ترتیب کم وقت کے خراب چی دادی دا پارا دا شپا کو مزدور نو دے سر اجلاغش کرے یہ دا چانس کرے کہ دے پر ترتیب برابر کی دے بس کئی مطلب دغه ساری مصباح شه دغه ورمه نه مخ کې مخه مخه دا مصکې دغه نه مثال ساری دغه ورمه دوانو پاتش یا مطلب دغه ورمه مص دو کو د تر عايشه چې به ما کو ساری مص نو کړې نو دې په اول د ساری مصکې بیا به دوباره دغه ورمه مص کوه ته چې دې دغه ورمه مص کړې نه ساری ته پاتې نه ورمه مص یو کو او ما دغه مص کو لیکن کدھر مقام میں اگر مو کو گرمی دماغی گلی مقام نو کو سارا اگر آپ آتے رہے اور اس میں اترا ہے شمس فکر موسرا نلے با آگا تول مجھونا کا کر دے در ترتیب کی ویکھیں سہار بیا دماغی بیا دماغی گل مقام بیا دماغی گل اور کچھ ہے بیا دماغی گل در سہار ہے مجھ پیدر مجھونا لیکن سرور مجھونا ددنا لیکن بینجیو مجھ کو دے سارے پادشے رہے اور سرور کو دکڑی دی لیکن سہارے مجھ کو دینا پا دے رہے اور ادھر تک دبل اور سہارے مجھ ٹیم ہو چیز تر آیا سے جبھی ماں کو بہت سارے مجھ نہیں کرے گھر میں ماں جی گھر ماں کا ماں سوتر میں کھڑے لیکن سہارے میں نہیں کھڑے کچھ نہ دے با تین اور سہار مجھ بیا گھر میں بیا ماں جی گھر بیا ماں کا ماں سوتر نہ باول تھی بیا پہ دبل اور جیسے کم اور ماں جی تر آیا سے نبی ابا کا بول رہے تھے سارے نسخے پتہ تھی خود قضا کی دو نمک کی کچہ دنا دربت اور جی دے اور جی سار مجھ دینا پادشی ہو انور مجھ نے کھڑی دی اور دربت اور جی سار مجھ سے رائے چھ مجھے باو ٹور مجھ نے دربت اور جی راگ دے لیکن کہ دربت اور جی سار مجھ دے قضا کی دو نباد ترائے چھ ساری مجھ یوں کر اور جو قضا کی دو نباد ترائے چھ جبی ماں کو پرون ساری مجھ نو کرے ترتیب ختم شو رہے گا کوئی ادا کا ترتیب مان شو اس کا دے مثال گرمی نہ پا گرمی مجھ نہ ساری مجھ نہ پسی کئی گرمی نہ پسی کئی مخ کے کئی اس کی کئی قضا مجھ ہر ٹائم کی علاوہ دے وقت بنا داغا نور نہ خطو ٹائم کے ادھر گرمی اور زوال ٹائم تو نور پر وتو ٹائم دے ٹائم کی قضا مجھ نہیں کی نوافل اخبل ٹائم دے لیکن قضا مجھ دے دے وقت کی نہیں کی فرض مجھ کری کوئی شئی اور دے دینا علاوہ بہر ہر ٹیم کے در قضا مجھ کی یہ خان نماز دیگر مجھ نباد نہ فرنے کی سارے ٹیم کے نہ فرنے کی لیکن قضا مجھ کی ہے کوئی شئی میرے صاحب نمتب در اصل کے آیت کے تاکیب کے بدے مانے کہ ہر یہ مجھ کو وقت پر ٹیم مانے کی تو صاحب ترتیب ہے کوئی شئی مطلب در یہ وقت مرتبہ دا کوئی شئی خدا نه چاته ما پته نه کی چې وای کړه د قران تناستی او چې قران د کین نو په دې په شی صاحب ترتیب څه کړ نو چانه ته کول به صاحب ترتیب څه پیږی نه او قوم الله قانی تھی او دې ګیلا دا دې کوم تھی دې باندې امام ګل پر اوتراي دا نه کی دې نه هغه دې نشه ګور قایدین عاجزی او شي دا هغه وخت راځي چې انسان په موږ کې ولادي تونځي چې هر کدو نه کوي مثال خو دې را خو دې او شي نو دا کونوت کې راځي ان مطلب هغه عاجزی کې راځي او کو مول الله قانی تھی او دې ګیلا دا دې کوم کی فین خفتم پس کې دې لري گئی تاسو فرجان ای مطلب حالت د خوف ته دشمن دې ابر سوال نه فرجان نمون جو کوي فصل دور جان نمون جو کوي پیدل او رحمانن یا بز سوال دی باندې په پیدل وسن دا پیدل بروانی موږ بکه یا په سوال نه بنا چې موږ بکه فرض موږ ګور یا ساده او فرض موږ کې قیام ضروری دی او دې دل او دمو چې دی ولې کنه قیام دا ضروری دی او فیبر ته موږ ضروری دی بھائی او شي یته په سوال نه ناس یو سوال دی په تر دې خو دې کله باندې په دې ستاسو موږ وو یدا چې هغه تاکید ورکړي ای مطلب دا چې پیدل رواني او کو په سوال نه باندې همول بقا مخا کې مطلب ادارې وای په صبح څنګه نه کړه چې په سفر رواني به تاسو اکثر دغې فای خستو پس کې دې نه گئی تاسو ان حالت د خوف ته د خوف حالت موږ یو څلور په مثال کې ورای شي آیت نمبر 102 دی والی من فای خستو پس کې دې کوی چې تاسو ته یو کچلې دې دې تاسو فرجان نموز کوي پیدل او مانیا پس یا پس ورې باندې پیدا مين تم پس کې چې امر کې وي تاسو پس ګول لا میا دې الله کما علمکم دا څنګه چې په دې کړی تاسو ما دا غلم د کوم دا نوم چې نه تاسو کوی نن کی چلا دو نه پوهه در کړی دا کوی شي اله می در کړ پوهه در کړ نو څو ته الله یا دو کنه موږ کوه پیدا امین تم ذکر چمن کی شوی تاسو پس ګرون لا نه حالت د خوف ختم شو مې یاد نه ګوره چې په حالت د خوف کې موږ په خوله نشتا ته جوړه کړه چې ریه حالت دې دشمن دې یا بل شهر چې په هغه حالت کې دموز به خدای نه چون چې په امن کې شوی نو بیا خو بیخي به موږ نه پرې دي میات یې الله د کما علم کو د څنګه چې په دې کړی تاسو دا چې نو وی تاسو کوی دم کی ولذینا دا اوس اول سم وکم وصیت الوصیت بل ازواج وصیت کو د خپل د پار چې په واره د وصیت کی وګوره د دې ما چې مې یې شو دا ما کې حکم راوړ دموز ترانکه د کور د اصلاح کام شروع مسجد د موس خبر راوړل غته نشو چې بیا ساده نه د کور د معاشري په کام کې لګیا دنیا داري کې ځکه د دنیا سره تعلق شادي کړ دنیا داري کې لګیا د کور په اصلاح کې د معاشري ولر چې ګوره هغه د الله حکم چې موږ یې الله نه پاتې مطلب د موږ نه پاتې چې ګوره او شي موږ نه پاتې چې موږ پرې نه دي وجو وجو ته ورپسې بیا غد اصلاح در قرآن یا حکم راوړ دا نه چې مطلب پس موږ زړه سه موږ زړه سه د کو دغه د پاتې باندې ښه دی کنه زبرګان مو دې دي چې وی دغه پسې ګرځي را ګرځي یې خپل کور دی ورانی وجو نه به دنیا د ریمم کې دین د ریمم کې ولذین واکسان نو اولسا مکم الوصیت بلیل ازواج وصیت کو دخل دو پارا جو مطلب کو آئے دو وصیت لکی تیرا دا خدمی دا وصیت مثال تا مثال خبر آئے اوشل بیماری وصیت دیو کی یا پر سوچ بسفر باندی دی وصیت دیو کی یا سے وصیت دیو کی وصیت خپل کور حالات تا معلومی تیرا دم دو پورس حالات دی نو وصیت دیو کی کور آئے تا مطلب مور پلا دی وی مورو نا پین دی چه مثال زما دا کور والا دا دا کو شلو میا شلو شو دے سین دے دے کو ای دا زما دا مر نہ بار نو دا کو یو کار کو ای دی تی وش تبر وا شلو میا شلو شو نہ بار کدی واد کو اگر دے کو لیکن کدا وادی نہ نم یا مطلب سفر دے تے نہیں ملا وش وش تو تو شی کور مو باسی تے یو کار خدا وصیت چې کوم دی لکه پکار دی چیو کی والذین آکسان یدعفون منکم دا معاشرے حالات تو دیو گولی کرنا کہ دا معاشرے آوازے کی حالات سنگ دی داگی مطابق کار پکار دی آکسان یدعفون منکم کی مری صاحب سنا ویدرون آزوانین اوپریدی بی بیانے وصیت اللہ ازوانین وصیت دیو کی دبار بی بیانو خودن وصیت اللہ ازوانین وصیت دیو کی دبار بی بیانو خودن متان ان الحول تجامع جوڑی ان الحول تر یو کار پورے تجامع جوڑی وصیت دیو کی تر یو کار پورے مطلب غیر اخراج بی رشتلونا ان مطلب کار پورے مدادا سنو باسے وشی فین خرجنا اس کے چلی دا اوزی پس دا عدتنا فین خرجنا کار نہ دیکھا ردر مراد دا اگر کار لبس وطن ندی بلکہ عدت دباد وطن دی فین خرجنا پس چلی دا خلی وطنی دا عدت نباد فلا جناح علیکم نشے گناہ پدا زمانی فی ما پا سکی فائنا چکی ادا خلی فی انف جننا و بارد خل جان مکی من معروف و شریط طریقی سرا شریط طریقہ مانے خواہ یہ مطلب دا دے کدے عدت نباد داخل روزی جکور نا او مثال بل وادی او خو بل وادی کو مطلب یا دارنگی یعنی د شریعت په دایره کې دا بهر وتنه ځان نه سرکار روزګار کو پوشي چې محنت مزدوري کوله خیر دی نن دې حکم دلار ووته وطن دای ک بیاي نه وځي بیره مې کې وره به ګناګارې کې پې پېن خرج نه بس چې دا خو دې وځي پر دې عزت نه فلا جنا علیکو نشته ګنا په دا سو باندې سیما پاس کی فعلنا چې کې دا خو دې فعل وځي نه په بارد خپل ځان کې ممارو په شریعت طریقې سره د شریعت په دایره کې دن نه هم ولا عزیز الحکیم اولاد یوانی حکمت والا ذات ولل متلقات دوت اتل سبق حکم المتاع د جامه جوړ ورکول حکم ولل متلقات او د پار ترا کو شو کولو متاعهم بالمعروف جامه جوړ دا بالمعروف په خیر طریقې سره سمندر ورمو یو مو ملو آیت نمبر بیدرسم حکم آیت نمبر لیو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن یا ما جوڑ ورکی نو ویلو کنا یہ سنے خدر اطلاق کرو کی لیدنی نی او ما حدنی مقرشے نو جاما جوڑ ورکون کی نو یہ باغا جاما جوڑا وان کوش دلتا چکم دے دام دے طلاقی چیو خبارا او دے دیکھے دے جاما جوڑا آرخ خدر خبارا دا کہ خاون چلے وقت تیر کرے دے ہاں نیجر کارا نس کارا شل کارا او دا سیارا تار چرا جو طلاق ہوتا خبر ہوگو تا کوش آگا حکم دا خلی دا پارو دا جامل جوڑے چا کامو دیدے نہیں دا او ما اپنے مکر سے درد دا سر کی ماہ ری ورکڑے دے لگا جی نشل کارے چا دل کری دی مثال نو ماہ ری ورکڑے دے ورکوی دے نو دا داگی نا ایل آوا دا جامل جوڑ ورکولو اگر یہ حکم دے کہ مطلب دو نمک کسے دیر کرے دے اسے جامع جوڑا ورکا جامع جوڑا چل سی شے ورکے ورکا اگر دے خامن پورے دا وحیل متلقات او دپار طلاق شو کرو متاؤں جامع جوڑا پر معروف پسی دری کے حقا نگر متقین لائے دیدا کار کو متقیان ہو گنا کسا تا متقیر پر ازگا دا نو ورکا ہونا کسو نو ورکا ورکا ورکا ورکا علمو سے اقدرو وعلم مخت اقدرو پرنی سبق کی دیر سے حقا نرل متقین لائق دداکار کو متقیانو کو پرزگارانو کذالکا لگسن چی دا احکام اللہ بیان کر دا مخی اتلس ممدہ کرنگی یبین اللہ ہو یعنی مطلب گورا دا لفظ دلاؤ لو کذالکا یعنی گورے جو معاشرین دے اصلاح دو خوب دے اصلاح گورے صرف دا احکام نہیں دا چکم بیان شو دا اتلس نور مشتری خان دکی دا الفاظ دا سراؤ لو لگسن چیتا احکام اللہ بیان کرن دا تلس دکور دیستا امدہ کرنگی یو جن اللہ بیان ایتا لکم سر دو پار آیا دیس پر احکام لال لکم داکی پر نور احکام لال لکم داکی ان اللہ تیسے دے احکام اللہ سر بیانی لال لکم داکی ان خامخائی تاو سکر کرنا شی چیتا کوئی شی اکل من کی گئے بسو آنی دالا کو حکون باندی پامل کھولو کوئی ہلالا ارکون اگر چڑے منی میں باقی عمل نہ کی مداخر نہ دے احکام اگر ابتدائی منزل روشی اگر دلے والا خبری اگر دلے مانے خط پر شکا حال بیدی والا سلامات نیکی باریوں کی وقت رمز رمان دی والسلات الوسطہ او خاص کر رمز رمیانہ بان دی وقوم اللہ قانی تھی او دلے کی اللہ تعالی بیدی کون کی فائن خفتم پس کچھلے ایرے دی تاسو فرجانن مز کوئی پیدل مز کوئی پیدل اور رکمان یا کو سر نہیں باندھے پیدا مند بس کر کے امر کی فیدا سو بس کر اللہ نیا کی اللہ کما علم کو اگر کما پشان داج پیدا کر دا سو تا ستا ما دا لم دبو دا علم چھ نو تا سو کوئی دن کی ولذین وا کذان یتو فور من کو کملی سا سو نو دو نا سو جا او پریدی بی بیانی وصیت دل سو جی وصیت دیو کے بعد بیان کرو متان ایر حول بجامی جو وصیت دیو کے بعد بیان کرو متان بجامی جوڑے ایر حول دریو کان پورے غیر اخراج بھی رشتوں نہ پہن خرجنا بس کے چری وہ چلی داخلی بس دے عدت نہ فلا جنا حالی کو نشے گنا پدا سمانی فی ما پا سکے فعلنا کہ کئی دا خدیفی انفرجنا پبارد خلو جانو کی من معروف خجری طریقے سرا واللہ عزیز حکیم اولاد غالب حکمت والا ذات ولل مطلقات اور بعد طلاق شو خود متاون جامع جوڑا دا بل معروف پخی طریقے سرا حقا نرل متقی کلائق دیدا کر اور دقیانو کو پرنگارانو کدالی کر تقسم کی داحکام اللہ بیان کر اندق کرنگی یبین اللہ بیانی اللہ رکم صاحب ربارا آیت ایخ پر احکام نور لعلکم تاقیون خامقائتا شکی اقل ناچی